ऐसी उलझी नजर उनसे हटती नहीं, दांत से रेशमी डोर कटती नहीं, उम्र कब की बरस के सुफेद हो गए, कारी बदरी जवानी की छटती नहीं। वल्ला ये धड़कन बढ़ने लगी है, चेहरे की रंगत उड़ने लगी है, डर लगता है तन्हा सोने में जी, दिल तो बच्चा है जी। समझते थे कोई हम जैसा हाजी ही होगा, हाय जोर करे कितना शोर करे, बेवजह बातों पे ऐवे गौर करे, दिल सा कोई कमी ना नहीं, कोई तो रोके कोई तो टोके, इस उम्र में अब खाओगे धोखे, लगता है इश्क करने में जी, दिल तो बच्चा है जी, दिल तो बच्चा है जी, थोड़ा कच्चा है जी, दिल तो बच्चा है जी। Yo, what's the deal, man? दिल तो